घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन सुन सुन सुन, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। ए दिल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर। मुझ पे तो ऐ दिल रुबा, तेरी सखियां भी फिदा, ये बोलेंगी क्या पूछो पूछो। जा रे जा झूठे तारीफे क्यों लूटे, जा रे जा झूठे तारीफे क्यों लूटे। तेरा मस्ताना क्या बोले है सुन सुन सुन सुन, साजन जी घर छेड़े मुझको जान के बदले में एहसान के, दे दिया दिल इसको कह दो कह दो।